باب دے پا بیان د تیمم کی تیمم کی سو خبرو تا سوچ پکار دے د تیمم په مسائلو کې دو مسلې د اهل علم او ائمه او مجتهدین او رحمهم الله په منځ کې اختلاف دي. یو دا چې تیمم کې سوز وربونه دي، یو ځل بل ازمه کې تراجه کدو پیری. زم دا چې مسح د یدین او بترکمې پوری وي، تاسو نه بترکمې مسح کې امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی بلکہ جمهور علماء کرام رحمهم اللہ داوی چې تیمم د پاره دو ضربونه دی، یو د مخ د پاره او دویم د لاسونو د پاره. امام احمد، امام اسحاق او امام اوزاعی دی وی یو زورب دی، اپا دی با مخ او یدینه یدینم تر کفینو پوری بمسکے. دی امام مالک رحم اللہ یو روایتم دی مطابق دی، دی دو مسلو کی دو علماء کرامو اختلافو. امام احمد صاحب رحم اللہ وی صرف تر مڑوندنو پوری لاس مسکول واجب دی. امام مالک رحم اللہ یو قول دا بازی علماء ذکر کرے چی تر مڑوندنو پوری مس واجب دا او تر سنگلو پوری مسنون دا. او تیمم دا پا لغت کی وی قستا، او پا شریعت کی قست دے پاک خاوری تا دا پار دا مسکولو دا مخ او دا لاسونو پنیت دا رواوالی دا مزد، او دا د دې امت د خصوصیاتو نه ده. او علماء اختلاف او چې تیمم عزیمت ده او که رخصت ده. نو بعض علماء تفصیل کړي چې وبني نو عزیمت ده، او چې عذر وی وبشتره نو رخصت ده. او دا د دې شریعت دا سانتیاګانو نه را چې قران او سنت کې څومره څومره نصوص دي چې دین آسان دي. وګوره دا آسان دین دا چې وبنه مومه نو پس مکه باندې بته مومه ادا سي شه ته موله مګرګ چې مکه اډو رکی چې چرته یې مکه بدر سره. وبنه مومه یا بیماری یا دومره سخته یخنی ده که چره ته او دس پا دی خوبو که نو بیماری گی. الفصل الاول، فصل اول. عن حذیفه، د حذیفه رضی الله عنه نه روایت ته قال دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی فضلنا على الناس بثلاث مونتا غروال را کړی شوی د په خلکو په دریو سیزونو وای مفهوم العدد غیر مراد وی د دین زیات فضیلت راغله د الله حبیب باندې د امت خصوصیتونه نازلې دل علامه سیوطی کتاب لیکل خصائص النبی صلی الله علیه وسلم او خصائص امته هغه ته خصائص کبرا وای نو د دو سو نه زیات خصوصیتونه دی پکې څومره د دې امت جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه جعلت صفوفنا كصفوف الملائكه غرزول شي دي صفون زمون پشان د صفون د ملائكو اي پتواعت کي او پمشکي ملائكه ول سب پورا کي بیا دويم پورا کي مونتم داسه حکم دي او ملائک نزدی نزدی ادریگی مونگتم حکم دیچی نزدی نزدی با ادریگی نو صف اول چی پورا شی علب دویم جوڑے نزدی نزدی ادری دل و جعلت لنا الاردو او گرزولی شوی دا مونگ دا پارزمک کلو ها مسجدن طول جماعت کم زه کی چې پچا مز راغه د مز وقت راغ نو مز بکای وجعلت تربتها لنا طهورا او ګرځول شي د خاور د دې زمکه مونږ د پاره پاکون کی اذا لم نجد الماء کل چې مونږ وبن مومو کلمونگا و بنمومو نو پس مکا بتایا مموالے کیگی ابیا پا دی کیا را پس بتایا مموے نو دو علماء اختلاف دے باز وای د جلد د زمکه نشي څه شي ده نو پاغه به تیمم می باز تشخار او شګل لاړ دي وګوره د جن سول ارض نه چي او شي وي نو پاغه به واستیمم می رواه مسلمن دیوار کده خټو ده پاغم ته مموالی شی بل داسه ده جنس الارض نه چې کوم سی زونه دی نا غټول باندې ته سکول شی ته مموالی شی رواه مسلم رحمه الله وان عمران دے عمران رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائے کنا فی سفر نمنگ پیو سفر کی دے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سرا فصلى بالناس ند اللہ حبیب خلق تمشکڑے امامتی کڑے وا فلم من فتل من صلاته کله چې روغورز ګرځې دو د خپل مزناو دا کم سفرو نو باز وای دا د خیبر او شاهدی بیا ذکر کړې شو کوئی د مکه مکرمه لار واسو کوئی تبوک بهر حال حدیث کې مطلق راغله او سم مقید نه ده خاص کړي نه عام ده اذا هو برجل الناس بيو سړیو او معتزلن زان تاڑخ لناستو لم یصلی مع القوم غد قوم سره مزنو کړي فقال الله حبیب ورته ما منا کیا فلان سشی منکو تعالر افلانی انتو شلی مع القوم شتا مسکڑوی دی قوم دی مسلمانانو سرا قالا سوابتنی جنابتن وی ما تا جنابت رسیدل ولا ما اوبنشتا قال علیک بسوعید فإنهو یکفیک دا اللہ حبیبی تابان لازم دی چی پخارو تیمموے دا خارتا تا دا صحت و صلات دا پارا کافی کی گی نو حدیث دلیلو پا جواز دا تیمم دا جنوب دا پارا او مسئلہ اتفاقی دا او دا جنوب او دا او دا سکون کی تیمم یو شانتی دے اغیر پارا بم یو زور بوئے لبادی علماء پنیز او پا مخو کفین و برا کاغی یا دا بازی علماء پنیز یو زور بد وجهی دا پاری ابل بد کفین و دا پاری متفقن علیه ادا یو مسئلہ دا علماء پا مز کی اختلافی دا چه دا تیمم طهارت مطلقه ده که طهارت ضروریه ده مطلقه طهارت دی لوی لکه مال اوزر ده ادم اسفخین مزلم تیمم والو نو که طهارت مطلقه شی تر ماسخوتن اپی منزونه کولشم دا دا احناف و دا امام بخاری و دا جمهور و مسلک ده یو دا دا جنا طهارت ضروریه ده ما د موز د ماسبخین د پاره تیمموالو بس دادی د پاره او دا ضرورت او ضرورت به قدر ضرورتی د قبل شکو بغیر وبل تیمموام ور قول دی کی داده چې دا طهارت مطلقه ده وعن عمار دا عمار ابن ياسر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال جا رجل راغلی و سڑے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تا فقال ویلوین یجنبتو زجنب شوین فلمس بالماء مخبون مندی اے فلم اسو بالماء د باب فال نه دي فلم شب الماء ما خوبون مني نو عمر رضی الله نو ورتدا شي وي جتاو به منتيني مز بنه کې ايتم د مسالې د حديث نو رسېدل کله لوي لو خلق تم نه رسي عمار رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ تو یا ما تذکر انا کنا فی سفر تعالی یاد ندی مون په سفر کی و انا وان انا وانت زا او تاسو فاما انت فلم تصلی ارچ تاسو اینو مزمونو کو چرو بچته عمومو یادا قید دی و چته عموم خود حدث اصغر نه دی او دا خو حدث اکبر دی وَيْفُ عَمَّا نَفَتَمْ مَعَكَعْتُ اَرْشِزُومَنُ پَخَارُكِ اُرْغَلِدَمْ فَسْوَلَّيْتُ مُزْمِوكُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَا نمارا خبر ذکر کرو نبی علیہ السلام تفقال دا اللہ حبیبی الغریدو تا ضرورت نو انما کان یکفی کا ها کذا ویتال دارنگ کافی وا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیل اردوہ لاسون مبارک از مکتنا واچول ونفخ فیہما و بے پکیو والو چی خارت والو زی زکا تیمم مسح تا و ایداد مخ کا کڑی دو تا نوائی ثم مسح بیہما وجہو او بے مسکو پا دیبا دوانو لاسون مخ مبارک و کفیہی او لا سنا رواه البخاری داد امام احمد رحم الله او دا اغا امو دلیل شي وي زور به واحد ده اپ دی یو زور با مسحد مخ کې او کفین راغلی تر دې مړوندونو پوری دی تکف وای بس کفین په یدینو کې وای کافی دیتا اصح ما فی الباب وای ها دا بخاری شریف حدیث ده او دا د دلیل په اعتبار اقوا مذهب ده ورتا سوارد الشوافع املک د احناف د دو ضربونو قائل یو تر مرفکه نو پوری قائل دي د مسه علامہ حافظ ابن حجر اگر چی شافی المسلک دے او یہ حدیث وارده په تیمم کې سین دی د دین سیوا د حدیث دا ابو جهیم او د عمار نا کله ابو جهیم حدیث سره سرا روان دی او د دې دواړو حدیثونو علاوه یا ضعیف دي یا د علماو د هغه په رفع او وقف کې اختلاف دي. علامه حافظ ابن حجر وی راجع عدم رفع ده. ګوره د مرفقین او د ذکر په سننو کې راغله. په بازي کې ګور را روایتو کې نصف زرار آله بازي کې پورا زرار آله بازي کې تر تر خونو پورې راغله نو دا غنور ایمه په دې نور او احادیث باندې استدلال کوي اصح ما فی الباب دادا حدیثو رواه البخاري رحمه الله ولمسلم نحوه امام مسلم رحمه الله دغشان ذکر کړي وفي پای کدا شي قال انما يكفي کوي کافي کی دو تا تان تجرب ويده کل ارض چراوا چلا سنزم کی تسمتن فغ بیا پکې پوکې وې ثمتم شه بهما وجهك وكفيك بیا پی مسح کی مخ او لا سنا وعن بالجهيم دا بالجهيم نا روایت تے الحارس بن شما دان سواری صحابی دے د بنی خزرجنا عداد عبی بن کعب رضی اللہ عنہ خرائے دے مشهور صحابی دے دے دا معاوی رضی اللہ عنہ دا خلافت پورے ہو دے فرمائی قال مرر تو زتیر شیم پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبولو آغی وار بول کول فسلمت عليه نما في سلام واچولو فلم يرد علي نما ته سلام واپس نکو حتا قام الى جدار پورت شو دیوار تا گورا سوک چو وانا بول کئی سلام با پینا چه بازی علماء وی دتا ردم لازم نده کتا وانا بولو کل بیاولا جواب ورکل ضروری ندی او پیغمبر جواب ورکو ایدا دا مکارم الاخلاق نو گنی دی دا جواب مستحق نو زکا دا زید سلام چولو نو دا اللہ حبیب جواب برنکو تردیش را پاسی دویو دیوار تا فحتہو بیع سنے دا سلک پا دغبانی را بوگا کو رامینے کو پاسا کانت معاہو چی خار پکی جوڑشی ایو یا خدا مباہ دیوارو اے دیوار مباح پی جنه عام دیر چا ملکیت گره ارچا تا جایز دی جغینا که لوٹر آلڑای کسکی یادا مملوکو دیو انسان خدا غر ازا معلومه و پیغمبر تا بازی شیده سی چی سنی تا پتای جی بای دیده ما پا دی دیوار مگولو لوٹر بانه پروانه کئی ورنکده چا دیوار دیوار گور پرده شیده دیو جن فقهاو لیکلی پردی دیوار په ویخ کې بواړه بول نه کړه خو خورکی لیکل اشتهار به په دیوار بلا اجازه ته نه کې اوس باز ژوندو کې اغاوام وبکول اوس دینی خلک هم دې په سي لګي دي طالبان او مليان خپل درس او تدریس په دیوارونو د جلسو نمونه لیکي زنده آباد او مرده آباد په دین اسلام راضی غزان لدی وخت ضایع کو او دا هر چا د دیوار خود ته پوسم نشی کوله نو د بل په ملکیت کې دا غدی اجازت نه بغیر تصرف دی ته فقها غصب وای ها ډیر خره خفکیج په دیوار سره لکه الی کای پکې او هر چا نه تپوس ممکن نه کده ثم وضع يديه على الجدار بیا کی خلاصون مبارک په دیوار نمسه په مخه کا وزرائه وردی کا زرائن راغلی دی قذلت علماء لکلی حافظ ابن حجر رحم الله وی ثابت په حدیث دا بی جوهم کې لفظ د یده دی نه د زراعه نو دا روایت شاز دی دا روایت سره د زراعه دا لفظ وی پکې شاز دی تاسو شاز په جندره چې سیقه خلافو کې د نور او سیقاتنا او سم رد علی و ای بے پما سلام واپس کو دیکی مستحب دی چی دا اللہ نم پا پاکی سڑے یاد کی ذکر دا سلام دا اللہ پا نمونو کیو نم دے دا اسمائے حسناو نا دے ولم جد هذه الروایہ فی الصحیحین و ای دا روایت میں نا دے مندل پا دی لفظ سرا پسہی ہے نو کی او نو په کتاب د همیدی کی ولکن ذکره فی شرح السنہ پشرح السنہ کی ذکر نے وقال هذا حدیث حسن دا حدیث وی حسن نے خودلتا علماء لکلی دی امام شافی رحم اللہ و شیخ دی ابراہیم ابن محمد ابن ابی احیاء نعام و محدثین و دد تضعیف کرے او داغ شیخ و شیخ ابو الحویرس دام متکلم فیہی دی دویم حدیث کی انقطاع دا بین الاعرج و ابی جہیم بعض علماء لیکلی اصل حدیث خود متفقون علیه هغه الفاظ دي وګورا پر روایت د شیخینو کی ذکر د زراع نشتا ان په امسا دیوار ک نستل شتا ان په کی داشت چې سلام په شول و دی واړه بول کول بلکې هغه کی دا چې نبی اسلام د بیری جمل نراغه نیو سړی و سره سلام واچولو ذ الله حبيب واپس نکو تر دې چې دیوار باندې تریم ووالو الف